я радий сам себе забути. А вночі холод упав просто таки скажений. Я чув, як хтось стулився до вікна, тремтів тілом, шелестів листям, хропів, а потім комариний писк відволодив самотній. Вранці вгледів пса, що підіймав лапку. Погляд людський. Я впізнав цю молоду сучку. Чавлячи равликів, підійшов до собаки, і та підняла лапу. Я вдарив сучку, але за хвилю пожалкував, наче ударив жінку з розкосими очима. Не люблю собак. Кицька – то вже інше. Навіть тут, на пустирищі між соснами, де живої душі не видко, вони гордо походжають попід вікнами. Нам до ваших справ нема нічого. Яке ваше діло? Тут усе наше. Він одійшов у бік, зупинився біля власного дому. Його, не його. Дивно. Мускусом та обридлими парфумами, що просмерділи все місто. Згорнуті простирадла. Пріль, але все зализане до нечемності. Він поторгав двері. Виск, наче з іграшкового калатала, схожий на комариний. Сніп світла наповз на ноги. Віталій клацнув запальничкою, вихоплюючи вогнем картини, купу книг, де павутина, як знамено. Його таке дім, його, і від того нікуди не дінешся. Трагедія, поворот до щастя, стрельнуло, обпекло нутрощі тільки на мить. Що взяти з потурнаків, а може і він потурнак? Сплюнув. Газ вирвався з клапана. Він подумав, що запальничка теж гонконгівська, тьху, навіть не американська. Заклинив і пожбурив на рукописи й креслення. Двері бухнули, зачинилися за ним. Хату то ти спалив, а відгризтися от тієї свині кишка тонка. Потурча. Да. З авто Віталій бачив, як осідає покрівля, лущиться скло, вгрузає в глей остовиння. Вишні свічками тягнуться до неба, іскри розмітає на всі біч, і приглушено радісно лементують люди. Це пам'ять, перевернута пам'ять, без сподівань, незлоблива музика мого дитинства. Кіготь дряпанув мозок, навіть видавалося, побачив міцні, мов горіхи, півкулі мозку. У вухах ще плакали, лящали єврейські надривні, хрипотою повні сумні жалейки. Чоловік, який виводив їх на кларнеті, доскіпливо витягував, мов очищаючи від чогось звуки. Сипало торішнім осіннім листом, жовтим проти сонця, проти вікон, а насправді розбухлим і гнилим. Лопотіло порепаним асфальтом. Він нашорошив вуха, подув вітру, заболіло в грудях, лампа в іржавому плафоні, сліпонуло очі, вирвавши міцне підборіддя, частину маслакуватого лиця, жовте пробите тонкою голкою зіниці око. Він ще раз пірнув у видиво, холодну шкарубку аж до дна маячню. Як сизіли вирвами сухі фонтани, осінь кутає, проте весна. І Віталій ще згадав нишпорячи з коцюрбленими од морозу пальцями по кишенях. Видобув цигарку. Намір бо мав, що зайде зі сходу, з боку залізничного вокзалу. Неодмінно влітку, коли в задусі жовтий будиночок видається більшим, ніж насправді. Неподалік, відбиваючи сонце, збігаються рейки над сірим горбом полину, торохкотять коробочки дурману, прошивають шовк полудня мухи, всіляка комашня. Він полишив авто непевному типу, тицнувши банкноту, невиразно промовивши адресу. Сам подався до автобуса, що, промацуючи темряву фарами, підходив до зупинки. Він задрімав за колисанею до потопному пазику, де стояв запах часнику, цибулі, самогону. Хтось торсонув за плече, і він крізь мережі вугілля впізнав двоповерховий дім із темними вікнами та гостроверхим, за його пам'яті, дахом, критим червоною черепицею, з одним єдиним під'їздом. Він одразу розгледів подвір'я купою налиплих сажів, до цього всього сарай скособочено тулився одним боком до братських могил. З далекої пам'яті, коли бульдозер нашкрібав ковшем землю, вивертаючи людські кістки, навіть кров поналипала місцями. Вони з Абою